के लग जा तू मेरे सीने से जरा, बहती है रुतु मस्तानी। प्यार तुझे करता है दिल, फिर क्यों भला डरता है दिल। जैसे आज है पहले तू न मेरे साथ होती थी। पहले रोज अपनी मुलाकात होती थी। जो बात हुई है आज, ओ, जो बात हुई है आज, कहाँ वो बात होती थी। पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी।